राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात समझ में आई, कई बातें सीखी हुई है, पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, उनके अनुसार बात है। और एक गीता के पढ़ने से गीता की बात समझ में आई, गीता की, अपने घर की नहीं, ऐसी समझ में आई कि स्वाभाविक जो प्राकृतिक नियम है उस नियम के अनुसार चले तो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी उद्योग करने की जरूरत नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तीसरे अध्याय का विवेचन लिखाने लगे तो ये बात लिखाने से समझ आई, पहले विवेचन करते समझ में नहीं आई थी। तो लिखाते समय विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबके सामने जाएगी वो बात, सुनने में तो सुनने वालों के सामने जाएगी, अगर उतना विचार भी नहीं करना पड़ता उसमें तो सोचना पड़ता है। तो उससे ये बात समझ में आई मेरे, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, चार आश्रम है और कायदा है, उसके अनुसार ये बात एकदम सिद्ध हुई कि जो अपना कर्तव्य है जिस वर्ण में जिस आश्रम में आप हैं, अपने शास्त्रों के अनुसार वैसे ही आप चलते रहो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, भगवती प्राप्ति के लिए, कर्म योग के लिए नया उद्योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति हो जाएगी स्वतः स्वाभाविक। ये बात विशेष समझ में आई। क्यों ऐसी बात ऐसी है कि जब मनुष्य शरीर भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिए हुए शरीर में क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी है क्या? अभी भी किसी अफसर को कहीं नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए कमरा है, मोटर है, वो सुविधा भी तो देती है सरकार। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री भी सब दी है, सामग्री की कमी नहीं रखी है। परमात्मा अगर ये दे के भी तुम मनुष्य से मेरी प्राप्ति करो तो उसमें सामग्री कमी रहेगी। इस वास्ते पढ़ करके सीख करके है वो उतना बढ़िया नहीं होता है, जितना प्राकृत स्वतः जो आपको मिला है उससे करो वो बढ़िया होगा। गीता में खास श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ग्यारहवां श्लोक तीसरे अध्याय का, देवान भावयता अनेन, ये जो सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रजा की रचना करी तो सहयज्ञ यज्ञों के सहित प्रजा की रचना करी है। सहयज्ञ यज्ञ ने क्या कर्तव्य अपना कर्तव्य किया है कि यज्ञों में विष्णु ऐसा करके यज्ञ नाम यज्ञ होम के लिए, परंतु स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ जब आधार में गया है तो स्वकर्मा तम अभ्यर्थ उसका पूजन है, यज्ञ नाम पूजन का है, तो स्वकर्म से पूजन किया जाए तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रजा भारत में प्रजापति, और इसको अन्वय व्यतिरिक्त सिद्ध किया अच्छी तरह से, यज्ञार्थात कर्मो नेत्र लोको यं कर्म बंधन और यज्ञ आचरत कर्म समग्रम पर विलीय थे अन्वय व्यतिरिक दोनों शक्ति से चौथे अध्याय में ख्याल है ना। यज्ञार्थात को मरना अन्यत्र अन्यत्र कर्म बांधने वाला है और यज्ञ आचरत कर्म समग्रम पर विलीय थे और यहाँ कहते हैं परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव से परम श्रेय भाव से परम श्रेय कल्याण का है। तो ऐसी विचित्र बात देखी गोरी कितनी अलौकिक बात है ये विचित्र ढंग की। तो आपके लिए जो कर्तव्य है उस मर्यादा से इधर उधर मत चलो, कल्याण स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक कल्याण होगा और होगा क्या। और अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयोग तो यम पापम चरति पुरुष, पाप का आचरण क्यों करता है। तो काम ऐसा क्रोध ऐसे ही बताया, तो कामना और क्रोध के कारण से पाप करता है। काम क्रोध के वशीभूत न होकर अपने कर्तव्य का पालन करे तो कल्याण होना ही चाहिए, पाप लगना ही चाहिए, पाप का कोई कारण नहीं है। और साफ साफ श्लोक है यज्ञ आचरता कर्म, यज्ञ की परंपरा जो आपकी है अपने वर्ण की आश्रम की उस परंपरा के अनुसार काम करते हुए परम श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति होनी चाहिए, तत्व की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाएगा स्वाभाविक, ऐसी बात है यार। तो क्यों हो जाएगा कि काम कोई निषिद्ध है ही नहीं, जहां शास्त्र का विधान है उसके लिए विधान है उसमें पाप नहीं है। दो बार आई ये बात, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम और सहजं कर्म कांते यः सदोष नत्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेरग्निवागृता। इन श्लोकों को मिलाने से क्या सिद्ध होता है, ध्यान दिया ना। मानो अपना जो कर्म है तो स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम और एक शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, बताओ। और स्वकर्मणा तम फिर से सिद्धिं विन्दति मानव। इन सब श्लोकों का विचार करने से ये मालूम होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए औषधियां की जरूरत नहीं है, ठीक नियम से चलो तो आयु भी पूरी होगी और स्वास्थ्य के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। औषधियों की जरूरत तो ही होती है जहाँ कुपथ्य जो पैदा होता है रोग, उस रोग के लिए इलाज है होता है। जो कुपथ्य नहीं करता उसके लिए अगर रोग होगा तो होगा कर्मज, अरे कर्मज व्याधि दवाई से शांत होती है नहीं, कुपथ्य व्याधि ही दवाई से शांत होती है। तो स्वतः स्वाभाविक जो है स्वभाव नीत कर्म है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में कर्मों में लगा हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और श्वेत श्रेयर स्वधर्मो विगुणा पर धर्मास में सुधार, वो स्वधर्म निधन श्रेय और स्वभाव नीतं कर्म कुर्मा तो स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्म भयाव। स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, इसकी सूक्ष्मता से व्याख्या की जाए तो स्वधर्म क्या है, स्व जो जीव है उसका मुक्त होना स्वधर्म है, बंधन स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है। जब पर को स्वीकार करता है तो बंधन होता है, पर क्या है, असत नाशवान जड़ चीज प्राकृत चीज, उसके बिना वो बंधन होता ही नहीं। स्व अपना जो स्व है स्वयं क्या, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वधर्म है उसका। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके पर धर्म से ही पाप हुआ है। स्वधर्म है क्या, स्वयं तो है नहीं, ये बात स्वयं तो ये चीज है कि नहीं, स्वतः स्वाभाविक, तो स्वाभाविक चीज है वो कल्याण करने वाली है। अब स्वाभाविक से अस्वाभाविक करते हैं उसमें बाधा लगती है, अब आदत ऐसी बिगाड़ ली है कि जिसमें अस्वाभाविक तो स्वाभाविक दिखने लग गया और स्वाभाविक अस्वाभाविक दिखने लग गया। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले को पीना स्वाभाविक दिखता है, छोड़ना अस्वाभाविक दिखता है, ऐसे व्यसनों में फंसने से जो स्वाभाविक था वो अस्वाभाविक दिखता है और व्यसनों का सेवन करना स्वाभाविक दिखता है, तो स्वाभाविक प्रकृति का सुधार कठिन हो गया और वास्तव में प्रकृति बिगाड़ी हुई है आपकी। स्वाभाविक आपकी शुद्ध है, प्रकृति स्वतः है, प्रकृति शुद्ध है, परमात्मा भी शुद्ध है और प्रकृति पुरुष दोनों पुरुष है। प्रकृति पुरुषम से विधिनादि युवा भी विकारां से गुणा से विधि प्रकृति संभवान, विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो गुण सत्वरजतम है और विकार इच्छा द्वेष सुख दुख संघात इतना धृति अपने ये अर्थ दिया है। विकारों को अर्थ और लेते हैं अपने दिया है ये, तो ये विकार इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना द्वितीय, इसमें इच्छा द्वेष ये दो है ऐसा जो कृत्रिम दिखता है, पर इच्छा का अगर ठीक तरह से व्यवस्था से अगर मनुष्य चले तो इच्छा द्वेष है वो भी दोषी नहीं होगा। इच्छा भी दो तरह की होती है, एक परमात्मा की प्राप्ति की होती है, एक संसार भोगों की होती है। तो संसार के भोगों की इच्छा होती है वो परधर्म है और परमात्मा की इच्छा होती है स्वधर्म है। अगर द्वेष होता है तो दुर्गुण दुराचार से ऊपर तुम्हारा द्वेष होती है, सदगुण सदाचार से द्वेष नहीं होता है, ये भी स्वाभाविक में आता है। ख्याल में आया कि नहीं? नहीं आया पूरा? देखो ख्याल करो आप, मनुष्य को बताया गया है कि ये मनुष्य क्या है, तो चिड़चिड़ ग्रंथि बताई है शास्त्रों में, और भीतर में देखा जाए तो ये परमात्मा का साक्षात अंश है। उसमें जन्म होता है कारण गुण संगोष्य सदस्य होती योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग किया किसने? असंग ही अयम एव पुरुषः, उपनिषदों में इसका स्वरूप होता है असंग। तो असंग की मुक्ति असंग बंधन कैसे होगा? तो गुणों का संग किया इसने, और गुण है परधर्म, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, पुरुष का है नहीं, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो प्रकृति के से गुण संबंध से जन्म मरण होता है, तो गुणों के साथ संबंध हो गया। अगर गुणों में न बंधे तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी। त्रिवीर गुण में सर्व विदंजित मोहितम ना भी जाना थी माम ये भी परम अभ्यम, तीनों गुणों से मोहित होना मेरे को नहीं जानता। अगर गुणों से मोहित न हो तो गुणातीत स्वतः है ये अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से निर्गुण होने से निर्गुण स्वतः है, अनादि है अनंत है स्वतः। तो ये गुणों का संग करने से बंधन होता है, साफ गीता कह रही है। स्वयं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अव्यय शरीर स्थो भी गुणते न करोते न लिप्यते, शरीर में रहता हुआ भी न लिप्त होता है न करता होता है, तो कर्तृत्व लिप्तपना इसमें है नहीं, कर्तापना लिप्तपना नहीं है। तो जिससे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि लिप्त नहीं होती तो अब इसे मान लो का संपूर्ण मारे तो न मारता न बनता है, सीधी बात स्वतः मुक्त है स्वाभाविक, कैसे बंधन बताओ? यसे अहंकृत भाव, अहंकृत भाव तो गुणों के से प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मान्यते, कर्ता तो मान्यता है कर्ता की, करते तो है थोड़े ही, न करते तो स्वतः है, न करते तो कर्माणी लोक से सिद्धि हुई, किसी के करते तो पैदा नहीं करते, कर्मों को भी नहीं करते और कर्म फल संयोग भी नहीं करते, तो ये स्वयं मूढ़ता से हुआ है अपनी से, तो अपने गलती से हुआ है ये, इस वास्ते ये शुद्ध गलती है ये सभी, ये सब मिट जाती है जो रह जाता है स्वतः मुक्ति है। तो स्वाभाविक है इसका कल्याण है, ये स्वाभाविक है, इसका स्वधर्म है, ये मुक्त होना स्वधर्म है, बंधन में आता है, ये स्वर्ग धर्म नहीं है, ये परधर्म है। प्रकृति के संग से ही तो बंधन में आता है, तो प्रकृति स्वयं नहीं है, प्रकृति पुरुष दोनों, ये पुरुष स्व है, स्वधर्म है, ये प्रकृति के धर्म पकड़ा, ये परधर्म, परधर्म भयावह है, स्वधर्म भयावह नहीं है, स्वधर्म तो मुक्त है। इस वास्ते स्वाभाविक और मनुष्य जन्म हो गया, अब पहले जितने गलती होगी हो गई, परंतु मनुष्य जन्म जब हो गया तो बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब आत्मा से दुर्लभ, बहुत से जनता में सर्व सब वासुदेव है इति, ये ज्ञान है इति ज्ञानवान, तो ये ज्ञान उनको है सुख, क्योंकि है वास्तव में तत्व से सब वासुदेव ही है, तो ये ज्ञानवान होता है। तो कब होता है बहु नाम जन्म नाम अंत, तो बहुत जन्मों का अंत कौन के मनुष्य जन्म, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, और इसमें ये ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान होता है तो ज्ञान स्वतः है, क्यों है परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ही परमात्मा, तो ये ज्ञानवान, तो ये ज्ञान थोड़ा सा दब गया है, बहुत जन्म लिए उनमें पहले भूल हुई है, जिस कारण जन्म हुआ मनुष्य जन्म का, मनुष्य शरीर का जन्म हुआ, मनुष्य जन्म शरीर होने पर भी सामग्रियां सब मिलेगी, तो ज्ञान की सामग्री, भक्ति की सामग्री, योग की सामग्री, ये सब सामग्री इनको स्वतः है, तो क्या करे ये, तो बताया था देवान भाव्यता नेना, इनसे यज्ञ जो यज्ञ प्रजा से यज्ञों के सहित प्रजा पैदा करी, तो यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करे, अपना नहीं, जितना काम है वो सब देवताओं से, सब सामग्री देवता से मिलती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देवता है, इनसे सब आपका निर्वाह होता है, अन्न है जल है वायु है घाम है, इनसे जो अपना और आकाश है, इनसे हमारा अवकाश मिलता है, तो इनसे अपने को मिलता है, तो इनसे मिलता है, तो इनकी सेवा करो, ये पंच महायज्ञ है बल विश्वदेव, तो विश्व मात्र का यज्ञ है, इस यज्ञ से करे उनके लिए, तो परस्परम भावयंत देवता और मनुष्य सब मुक्त हो जाएंगे, परस्परम भावयंत स्वार्थ के लिए, अपने लिए करता है वो बंद है, अपने लिए नहीं करता है, भुंजते थे पदम पाप ये पदंती आत्म कारणात, अपने लिए पकाते हैं गाते हैं इनसे बंधने आता है, अपने लिए खाने का तो पशुओं का काम है, मनुष्य का काम है ही नहीं। मैं तो व्याख्यान बहुत बार कह रहा हूँ कि दो बात है, एक तो संसारिक सेवा करना और एक भगवान को याद करना, तो संसार की सेवा करने मात्र से कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है सब करने से, और भगवान की याद करने से ही, तो ये करने के लिए बताया है, परंतु स्वाभाविक दूसरों के हित के लिए करना मनुष्य का धर्म है, और मनुष्य यदि वो स्वार्थ करेगा तो परमार्थ कौन करेगा, तो दूसरों की सेवा करने के लिए मनुष्य है, जैसे जेल में जेलर रहता है, जेल का अफसर वो कैदियों के लिए रहता है, उसके लिए कैदी नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य मात्र है वो संपूर्ण जीवों के लिए है, और इतना है जीवों के लिए क्या बताओ, ऐसा आश्चर्य आता है और विचित्रता दिखती है, कितने गीता की विलक्षणता है कि ये भगवान तक की भूख दूर करता है, ये ऋषि मुनि देवता वृक्ष राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच, ये और ऋषि मुनि और देवता और साक्षात भगवान, भगवान की आशा पूरी करता है केवल ये, भगवान की भूख दूर करने वाला कोई नहीं है, भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य ही है, कोई ऐसा नहीं है दूसरा कि भगवान को अपना कह दे, यार भगवान को अपना कह दे भगवान खुश हो जाए, मैं भगवान नाथ मैं आपका हूँ, शरणागत और क्या दी जाए, शरणागत और क्या दी जाए, तो आपका हूँ मुक्त का स्वरूप है, मोक्ष मैं मुक्त कर दूंगा, तो स्वाभाविक है इसी बात, तो इन बातों के सोचने से ऐसी बातें आई मन में कि मुक्ति के लिए कुछ करना है ही नहीं, कल्याण के लिए कुछ नया काम करना नहीं है, मर्यादा में चलना, मर्यादा भ्रष्ट करता है, जैसे कुपथ्य करता है तो रोग पैदा होते हैं, कुपथ्य मत करो रोग पैदा नहीं होता। लोलम्ब राज ने वैद्य जीवन पुस्तक में लिखा है पथ्य सती गदार तस्य कि मौसम निषेवण ही और पथ्य सती गदार तस्य कि मौसम निषेवण ही। पथ्य अगर पालन करता है तो औषध की क्या जरूरत है और पथ्य नहीं करता है तो औषध की क्या जरूरत है। पथ्य औषध से केवल से कल्याण निरोग नहीं होता, पथ्य पालन करना ही पड़ेगा। तो पथ्य पालन करने से रोग होता नहीं और दवाई लो तो भी पथ्य पालन करना ही पड़ेगा। तो मुख्य तो दवाई नहीं है तो पथ्य हुआ है। और दवाई क्या करती है, दवाई क्या करती है, इस शरीर में जो रोग और निरोग दो तरह के कीटाणु है, विकृति से कीटाणु पैदा होते हैं रोग के जो कि वो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, और पथ्य से ठीक समझ सोचे कीटाणु इसमें कीड़े कीटाणु पैदा होते हैं वे दोनों युद्ध करते हैं, युद्ध में प्रबल होते हैं उसकी जीत हो जाती है। तो धर्म के कारण से वे कीटाणु जो स्वास्थ्य प्रद होते हैं वे प्रबल होंगे और वे प्रबल होंगे तो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वालों को विजय करके उसको नाश कर देंगे। तो निरोगता स्वतः ही होगी, स्वाभाविकता होगी। और वह स्वाभाविक दवाई क्या करती है कि जो शुद्ध कीटाणु है उनको मदद करती है, दवाई दवाई को नया काम नहीं करती है, उसको मदद कर देती है, स्वाभाविक को उसको मदद करती है, रोग मिट जाता है। तो दवाई क्यों कि पहले कमजोर आपने कुपित करके किया है, इस बात की बल्कि आवश्यकता है, तब होता है ऐसा। अगर वो आपने किया हो तो स्वतः ही बलवान होंगे ही। और पथ्य का सेवन करना है, कुपित नहीं करना है, कुपित नहीं करने से पथ्य सेवन करने से दवाई की जरूरत नहीं है। आज भी दवाएं करते हुए ठीक नहीं होते हैं तो शुद्ध हवा में जाओ, जंगल में वहां जाओ, उसमें रहो, यहाँ पर सेवन करो जी ठीक होगा। मारवाड़ी कहावत है सौ दवा एक हवा, सौ दवा लो चाहे एक हवा, ठीक से करो शुद्ध हो जाओगे। तो वास्तव में शुद्धि स्वतः सिद्ध है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कृति साध्य है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है, दुख कृति साध्य है, सुख स्वतः सिद्ध है, आनंद स्वतः सिद्ध है। इस वजह स्वतः सिद्ध का आनंद जोड़ी का नहीं है, सुख और दुख तो जोड़ी है, स्वतः सिद्ध आनंद उसे जोड़ी नहीं है। जैसे राम सचिद आनंद निंदेशा तानिश नहीं मोह निशा लवलेशा, लवलेश मात्र की मोह रात्रि है नहीं। तो मोह रात्रि अपनी पैदा की हुई है, सूरज में है नहीं, तो परमात्मा से विमुख होने से दो चीज पैदा होती है, नहीं तो स्वतः आनंद सर्व स्वरूप है, ये स्वाभाविक आनंद स्वरूप है। चेतन हमारे सहज सुखराशि, सुखराशि सहज है। अब उस सुख को कृत्रिम बनाया, कृत्रिम बनाया, इस वास्ते पतन हुआ, इस वास्ते लोगों में फंसा, मरण हुआ है। तो इन बातों से स्वतः स्वाभाविक कल्याण है जीव का, बंधन अपना किया हुआ है, वो बंधन नहीं करे तो कल्याण करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। अब आप बताओ भाई, आप जानते हो नहीं गीता, इस बार तो बताओ कि मैं गीता से क्या सिद्ध हुआ बताओ भाई, कैसी बात है। पहले पढ़ लो, फालतू हो तो अच्छा वायुमंडल है उसको बिगाड़ो मत ना। साथ संजीवनी को ये ध्यान से पढ़ ले तो मेरा ऐसी शब्द विश्वास है कि उसका कोई संदेह नहीं रह सकता। अच्छा, एक तो संजीवनी लिख रहे हैं, देखो एक भाई ने लिखा है कि साधक संजीवनी को ठीक ध्यान से पढ़ ले तो कोई शंका नहीं होगी, सब शंकाएं दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो ये तो सीधी अपने पास है ही, इनको ठीक तरह से आप पढ़ो रोजाना। दूसरी बात बताऊं, एक माई के बच्चे का ब्याह हुआ, और ब्याह हुआ उसमें जो काम करने वाले थे, बीती हुई घटना बताता हूँ, घी का कनस्तर चुरा लिया। घी का कनस्तर आजकल घी महंगा है ना, कनस्तर काफी होता है, वो चुरा लिया और वो पता लग गया तो उसको बड़ा दुख हुआ। और आदमी भला कहलाना भला सत्संगी, उसने सब किया तो उसको बहुत दुख हुआ, तो उसे फिर बोलना छोड़ दिया। और तो क्या करे, अब बताओ तुम्हें। उसने साधु समझनी पढ़ी, पढ़ने के बाद कहते उसने किया, मैं क्या करूं, बोला यार भोजन कराया, उसने खुद ने कहा मेरे से, साधु समझनी पढ़ने से मेरी असर हुआ, खुद ने बताया। कितनी विचित्र बात है, बुलाकर भोजन कराया उसको, तो ऐसा असर होता है। अब आप लोग अब ख्याल नहीं करते, आज बात बताइए ना, तो आपको ही नहीं लगे हो किशोर आदमी को भी स्वभाव कल्याण हो, सो गई कल्याण। मेरे तो साधे सचिव जी पढ़ने से बात सुन भाई, जो आप कह ना कि गीता लिखवाते सुन भाई, तो तीसरा अध्याय पढ़ते समय मेरे सुन भाई, तीसरे में तीसरी मारी आई समझ में, पहली अध्याय तो कहीं लिखा दिए थे, पढ़ी ना दो तीन बारी, तो ये ऐसी बात है। अब संसार साधु पढ़ो, मैं ज्यादा कहूँ तो भाई निजी निज कविता कहीं लागन नहीं की, सरस हो अथवा अति फीकी, भाजी निज कविता के नाम अच्छी लगती है, हमें सब अच्छी लगती, पर लोग कहते हैं यार ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता से कैसे करें, काम वासना के कारण नहीं कर सकते ब्रह्मचर्य का पालन, काम वासना होती है दुराचार से ही। देखो आपको एक बात बताता हूँ, आपके जते न जते, आप माने न माने, वो आप स्वतंत्र हैं। जिस विषय का आप सेवन नहीं करो, उस विषय की आपके मन में नहीं आवेगी। जो फल आपने नहीं खाया है उस खाने के मन में नहीं आएगी, जो मिठाई आपने नहीं खाई है उसके मन में नहीं आएगी। तो आप ब्रह्मचर्य का पहले से भंग करते हुए हो, अब ब्रह्मचर्य मुश्किल होता है पालन करना, पहले से आगे ऐसे रहे तो ब्रह्मचर्य बहुत सुगमसार हो जाएगा, सिद्धांत है। कुसंग से दूसरों की बातें सुनने से, वैसी पुस्तक पढ़ने से, उस कुसंग से ब्रह्मचर्य भंग होता है। ब्रह्मचर्य स्वतः है और व्यभिचार परतः है, कृत्रिम है, बनावटी नहीं है, बनावटी बनावटी नहीं, ब्रह्मचर्य स्वतः है, संयम स्वतः है, स्वाभाविक है। अब बिगाड़ दिया, बीड़ी सिगरेट स्वतः नहीं है, मिल जाए पी लेते हो छूटता नहीं, मदिरा पी लेते हो छूटता नहीं, भांग पीते छूटता नहीं, तो छूटता नहीं, तो ये स्वतः हो रही है, ये आपने बनाई है विकृति, अब वो छूटने लोग स्वाभाविक मुक्ति है, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य है, स्वतः ऋषि श्रृंग हो या ऋषि श्रृंग ऋषि हो ऋषि श्रृंग, उनको पता ही नहीं है स्त्री पुरुष क्या होता है। स्त्रियां गई तो तुम कैसे हो भाई, तुम तो ब्रह्मचारी, बड़ी सुंदर ब्रह्मचारी हो, फिर उन्होंने फल दिए, लड्डू दिए, तुम्हारे ऐसे फल होते हैं, ऐसे होते हैं, पता ही नहीं स्त्री का क्या होता है। सुनिए कथा, तो ये बात स्वतः सिद्ध है, ये स्वाभाविक है, ऐसा स्वभाव नीत कर्मंत कुर्मणा किल भी सम, पाप लगता ही नहीं उसको, पाप लगता है नहीं, होता ही नहीं। तो अब ब्रह्म से अब क्या करें, तो अब करें वो थोड़ी बता देंगे थोड़ा। ब्रह्मचर्य पालन के इच्छा हो तो एक तो भाई देखने में भी संयम रखो, काम करने में संग में भी संयम रखो, कुसंग मत करो। ये सिनेमा और तरह तरह के पत्र पढ़ते हो और उपन्यास पढ़ते हो, इसे ब्रह्मचर्य नाश करने का उपाय बड़ा भारी हो रहा है आज। और ये परिवार नियोजन क्या है, ब्रह्मचर्य भंग करने का ही उपाय है, भोगों में लगने का ही है। मूल परिवार नियोजन केवल विषय भोग की दृष्टि से ही है, कहने में चाहे अन्न कहां से मिला, गया कुछ कह दो विचार कुछ नहीं है, सब इस बात यही है। गांधी जी थे उस समय में, गांधी जी का लेख पढ़ा था मैंने, उनका मैंने आशे आदमी देखे हैं, खाते खाते पेट भर जाए तो क्या के उल्टी करके फिर खाते है, क्योंकि खाने में तो शौक है, पेट भरे खावे कैसे, तो फिर उल्टी करके खाते है। आप लोगों को पता नहीं, पता नहीं सुना है, हाँ तो ये मैंने पढ़ा था ऐसा, शायद नवजीवन में होगा किसी को, पता नहीं है, याद नहीं है। तो इस तरह से ये खा खा करके जीवा के बसीभूत और किया, ऐसे ही इंद्रियों के बसीभूत दुर्मचर्य का नाश करने के लिए ही परिवार नियोजन है, भोगों में प्रवृत्त होने के लिए ही केवल उद्देश्य यही है। यही होता है, यही सिखाया जाता है। कितना बड़ा भारी पतन हुआ है भारत का, हद हो गई है। तो वे करो तो संयम रखो, कुसंग मत करो, खराब पुस्तक मत समझो, खराब दृश्य मत देखो, स्त्रियों की तरफ मत देखो, खराब लड़कों से मत मिलो। स्त्रियों के संग से जितना नुकसान नहीं होता उतना स्त्री में आसक्त पुरुष के संग से नुकसान होता है। स्त्री नाम संग संगम भागवत माया सब, स्त्री संग से इतना नुकसान नहीं होता जिसमें स्त्री की आसक्ति वालों का संग करने से नुकसान होता है। ऐसे पैसों से इतना नुकसान होता नहीं है जितना पैसे के लोभी से संग से नुकसान होता है। घाम से इतना नुकसान नहीं होता जो घाम से तपा हुआ अलकतरा है और मिट्टी है बेलू है उस पर चलने से नुकसान होता है, इतना घाम से नहीं होता। इस तरह से कुसंग करने वालों के संग से जो नुकसान होता है वो विषयों के संग से उतना नुकसान नहीं होता है। तो ये संग है खास, वो संग से परहेज रखो, सिद्धांत की बात है। अगर उनसे पालन करना चाहते हो तो कुसंग मत करो, आप सब ठीक होगा। खाने पीने में लाल मिर्ची मत खाओ, अत्यंत ठंडा पानी मत पियो, अत्यंत गर्म आदि मत पियो, शरीर में सहने की शक्ति बनाओ, थोड़ा शीत सहो। ये शीत शीत ठंडी सही जाएगा ना शरीर में तो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक होता है। और जितने बढ़िया कोमल कोमल गद्दार कोमल कोमल सजाया ओढ़ करके जितना ही आप ठीक करते हो उतने ब्रह्मचर्य भंग होता है, पता है नहीं बात जानते नहीं। अधिक ठंडा जिसमें सोते समय अधिक ठंडा नहीं, दिन में तो फिर भी पी ले, सोते समय पहले गर्म ज्यादा गर्म दूध मत पियो, ज्यादा ठंडा दूध मत ठंडा पानी मत पियो, ऐसे ब्रह्मचर्य भंग होता है। और ठंडा रखो, और ऐसा होता हो तो थोड़ा कपड़ा इतना गीला करके और जहाँ लंगोटी की धोती बंधती है ना वहाँ पेड़ के ऊपर वो काफी जोर कपड़ा दे दो, उसे सही रहता है। स्वर्ण दोष होता हो तो उसे है, स्वप्न दोष होता हो तो धाना होता है कोरा में धाना लेकर के मुंह में ले लो साफ सोते समय में, और गिटो मत मुंह में रखो और शुभ थूक दो उनको, जैसे भी स्वप्न दोष नहीं होता। ऐसे उपाय तो कई है, आकुंचन क्रिया है, उस क्रिया आकुंचन से बड़ा लाभ होता है ब्रह्म शरीर में। राजू क्या समझे बेचारे, भेड़ो क्या समझे, सुपारी है गिरडू है गुड़ अपने खेल गिरडू है ना सुपारी है क्या समझे, कुछ समझ नहीं है। शरणा जी ने कहा था कि मैं पहले अंग्रेजी पढ़ा लिखा को विद्वान समझता था, पर देखा तो सब आप अंग्रेजी पढ़े कुछ नहीं जानते, तो क्या पता है अंग्रेजी पढ़ा सब अरे अंग्रेजी पढ़ा हुआ ना शास्त्र पढ़ा हुआ आदमी हर एक ठगे में नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ा अच्छे अच्छे वो ठगे में आ जाएगा, थोड़ा समझ कर देगा बाजी की तरह फट फट जाएंगे भाई, अगर है नहीं उनमें मेरे को याद पढ़ लिए माने जाते हैं संस्कृत पढ़े लिखे पढ़े लिखे भाई, मेरी तो भर्ती पढ़े लिखे में है नहीं, स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा ये एक है नाम बताऊंगा नहीं बताऊ प्रसंग है, उसने मेरे व्याकरण सुना कि स्वामी जी पढ़े लिखे तो नहीं है बात अच्छी कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है तो मैं तो पढ़े लिखा ग्रंथ है नहीं हमारी बात अच्छी इतनी भी कृपा ही है नहीं तो कभी बात बढ़ा कर देंगे ऐसी बात है भाई, तो ऐसी बात नहीं है आपका लाभ होगा जरूर। नारायण नारायण नारायण नारायण।